Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Włączasz radio, żeby wreszcie posłuchać czegoś kojącego i normalnego, wyskakują oni. Strefa rock'n'rolla, wolna od Angola i dr Wilczor. Schweren Zeit überhaupt noch bereitet, sich mit meinen kranken Gedanken zu befassen. Vielleicht sollte ich es lassen und was Nützliches tun. Doch er sagte nun, aber stopp, du unterschätzt das Bedürfnis der Leute nach Pop. Wann bin ich jetzt? Musst du sie mit deinen Worten begeistern? Einer erbaulichen Melodie, die ihnen hilft, einen Tag nach dem anderen zu meistern. Na, wenn das so ist, ja, wir sehen. Wir werden alle sterben, haltet euch bereit. Die Zeichen sind eindeutig, bald ist es soweit. Vielleicht schon heute Abend, vielleicht in einem Jahr. das nicht unbedingt das, was bei mir in einer gemütlichen Runde singt. Was meinem Manager aber nicht stört, sagt er, denn die Hook hat erheblichen Ohrwurmcharakter. Stellt euch ein Männerchor auf, ein Piratenschiff oder ein Haufen Penner vor, die zu diesem Hafenriff mitsingen. Könnt ihr mir den Gefallen tun, bitte? 3, 4. Wir werden alle sterben, haltet euch bereit. Die Zeichen sind eindeutig, bald ist es soweit. Da gibt es keinen Drinnen, da kommt nichts mehr ins Lot. Die Party ist zu Ende, bald sind alle tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Nie mam dobrej wiadomości dla słuchaczy Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. Wszyscy umrzemy. Nie znaczy to, że ja sam do tego po wielu, jak i wielu latach życia doszedłem. Tak twierdzi rozpoczynający audycję niemiecki, jak było słychać, zespół Knukato. Wir werden alle sterben. To dokładnie znaczy to, co powiedziałem, że to wszyscy pomrzemy. Dlaczego tak pesymistycznie rozpocząłem tę audycję? No jakoś pesymizmu nie zabraknie w tej audycji. Sam nie wiem, dlaczego tak wyszło. Przypomnę tylko, że zespół Knukato z Niemiec będzie oczywiście wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, polskieradio.pl, /3, wolna strefa, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci, poniekąd też, żeby poduczyć się, podszkolić się niemieckiego, no, na takie piękne zdanie, wir werden alle sterben, będzie wypisane na tej skromnej stroniczce, wszyscy umrzemy. No dobrze, to język niemiecki w takim razie w Strefie Rock'n'Rolla Wolnej od Angola z głowy mamy, odkładamy na kubkę. A jeśli chodzi o leitmotiv, bo wiadomo, bez leitmotivu audycja nieważna, to może od razu zacznę od korespondencji od słuchacza. No, od jakiego słuchacza? Od naszego strefowego kronikarza, siwego, który pod strefa@polskieradio.pl donosi tak. W moim województwie już zaczęły się ferie. Nie wiem jak z województwem doktora Wilczura, ale obstawiam, że dziś może być leitmotiv brewerie na ferie. Ech, ten doktor Wilczur, szczyt przewidywalności. No proszę, i dzisiaj leitmotivem naszym jest brewerie na ferie. No i tak będziemy grać do 4 nad ranem ze środy na czwartek. Mam nadzieję, że dla kogoś. Powiedziałem, że w dzisiejszej audycji pesymizmu nie zabraknie, no i trzeba wypełniać, realizować. To będą frywolni pesymiści lub niefrasobliwi pesymiści. O co chodzi? No, tak nazywa się ten zespół. Neozbilni pesymisti z Serbii, Zdaje się, że z trzecią płytą już do nas dotarli. A wszystko to za sprawą jednej wielkiej, acz patologicznej, bo żyjącej z darów rodziny Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. Za tę płytę, na ten temat jeszcze będę co nieco mówił, dr Wilczur ściska łapę naszego kumotra strefowego Michała. A więc neozbilni pesymisti... Da osjećam neki duševni bol kad znam da čitav svet drži jevrejski zec. Pa brate, jesi čito protokol? Ide na Starfront ćirilični font. Na forumu sam malo pisao, a za današnji dan naću svoj stav na nova srpska politička misao. Krećem na stadion te neki taton čeka da vi, moj klizeći start, stavljam svoj šal. La, la, la, la, la. Mi smo kvalitet, a oni su škart. Ili si oni ili si mi, dižeš dva ili dižeš tri. Priznaj ako ne misliš ko ja. Ili si prva ili si druga, ili si tehno ili si druga. Ili tvoj cilj Rusija ili Lurija. Na prosto nacovao nas je sažalim. Jer ova Srbija rupa ko najgora šupa. E samo da preko negde zapalim. Idem na internet peščanik.net da vidim šta kaže čika Teofil. Moram da znam kako da danas razmišljam i kako da budem ono urbani in. Izlazim van i stavljam svoj šal. Ona je s duginim bojama i na tribina kod Milanovog sina nešto o ugroženim sobama. Ili si oni, ili si mi, dižeš dva ili dižeš tri. Priznaj ako ne misliš kao ja. Ili si prva, ili si druga, ili si tehno, ili si truba. Jer tvoj cilj Rusija je Rumija. Osjećam kako, mrzim ga jako, zbog njega život mi je užasan. Na svojoj strani svako, i stojimo tako, što duže gledam u tu budalu. Ne znam šta mi je sad, neki čudan osjećaj, to da vidim sebe u ogledalu. To da vidim sebe u ogledalu. To da vidim sebe u ogledalu. Ili si oni ili si mi, dižeš dva ili dižeš tri. Priznaj ako ne misliš ko ja. Ili si prva ili si druga, ili si tehno ili si truva. Jel tvoj cilj Rusija ili Lurija? Jel tvoj cilj Rusija ili Lurija? Jel tvoj cilj Rusija ili Lurija? Da povrede grlo sa borbeni vrisa. E nemaju stage. Ovdje ljudi tuku da povrede šake. O vidite čanke, vidite junake. Vidite junake, hej! Ovdje ljudi plaću samo oči da ih peku. Ma koliko suza u ovome veku. Ovdje ljudi žive žive samo zbog smrti, a život se škrti i u krug se vrti. Debiut to nie jest, ale premiera na pewno. Pametowanie i z prowincje. Jakby to przetłumaczyć, na szczęście o tej porze żadni serbiści nie słuchają strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, więc dr Wilczur jako lingwista stosowany, wykształcony przez społeczeństwo absolutnie za darmo na lingwistyce stosowanej będzie teraz spłacał dług tłumacząc z serbskiego niestety. Pametowanie i z prowincje, cwaniacy z prowincji. Na szczęście serbiści z tego nie słuchają. No i może tak zostawmy. Zdaje się, że trzecia płyta zespołu Neozbilni Pesymisti, czyli frywolni albo niefrasobliwi pesymiści w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Za płytę dr Wilczur ściska łapę Michała, długoletniego kumotra audycji, a tą prowincją tytułową z tej płyty jest Nowy Sad. Nowy Sad to brzmi jak nazwa polska, ale nie, to jest nazwa serbska. Co prawda Michał nie z Nowego Sadu przysyła płytę, ale z Nowego Sącza. Właśnie kto to odróżni poza Polską i Serbią. Łapę ściskamy. Powstaje pytanie, czy dr Wilczur jako autor i guru tej audycji w ogóle tu jakieś płyty załatwia. To się okaże. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Brewerie na ferie. Mam nadzieję, że neozbilni pesymisti swoją trzecią prezentowaną w strefie płytą zrealizowali, wypełnili leitmotiv. Odkładamy na kubkę w takim razie serbski z głowy. Przypomnę, że nawet o tak późnej, a może i wczesnej, zależy jak to patrzy, porze można słać listele i korespondencje, jak ktoś ma wenę, zapał i animusz. podstrefa@polskieradio.pl W sprawach bardzo różnych, najlepiej ponadczasowych, aksjologicznych, uniwersalnych, transcendentnych, tak jak na przykład Kasia. Są tacy, którzy regularnie, co tydzień słuchają pana grania w drodze do pracy i tylko dzięki temu graniu ta droga jest fajna. No, doktor Pinczur ma do tego listela tylko jeden komentarz. Nie idź do pracy, nie idź do pracy. Tak jak doktor Wilczur na przykład, bo czy słuchacze myślą, że doktor Wilczur jest teraz w pracy? Nie poszedł. To może wracajmy do meritum audycji, czyli do muzyki. To będzie kolejna odsłona wielkiej, no aż patologicznej, wiadomo, bo żyjącej z darów strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Za tę płytę doktor Wilczur ściska łapę naszej starej, tfo, brzydkie słowo, stałej słuchaczki Basi, która zestaw turecki podesłała do audycji. Obawiam się, że mogą być kłopoty ze spłacaniem długu lingwistycznego społeczeństwu, kiedy będę musiał przeczytać nazwę tego zespołu i tytuł tej płyty. To może na początek w takim razie nazwa zespołu. Z Turcji Mor w Ötesi. Thank you. I dr Wilczur, jako dyplomowany lingwista stosowany, przystępuje do spłaty długu zaciągniętego u społeczeństwa, które tak pięknie i absolutnie za darmo wykształciło go na lingwistę stosowanego. Ten turecki, jak było słychać, no, jeżeli ktoś ogląda na przykład tureckie seriale, to już wie, a ten, kto nie ogląda, jeszcze nie wie, ale za chwilę już się dowie, to właśnie był turecki wykonawca o nazwie Morvet Ötesi. A tytuł płyty, i tu już będzie większy kłopot, mianowicie Dünya Yalan Söylüyor, co oznacza świat kłamie. Nie wiem, czy mieszać to z polityką, że świat kłamie w stosunku do Turcji, a Turcja mówi prawdę w politykę. Lepiej się nie bawię. Zostawmy te kwestie. Niestety nasza kuma strefowa Basia i darczyńczyni, tak, Strefa Rock'n'Rolla, Wolna od Angola i dr Wilczur popierają żeńskie końcówki darczyńczyni. Basia niestety łaje doktora Wilczura jako wielkiego lingwistę stosowanego, pisząc tak, podstrefa@polskieradio.pl, wymawiając te tureckie wyrazy. Nie tylko pan nie spłaca społeczeństwu lingwistycznego długu, ale wręcz go pan pogłębia, bo potem ja muszę pana edukować i to całkowicie za darmo. Może pan się nie przykłada, dlatego że za darmo. Jak coś jest za darmo, to ludzie nie szanują tego. I to mi dało do myślenia. Dlaczego na przykład taka Basia nie szanuje doktora Wilczura? Dlatego, że ma go za darmo, bo oczywiście abonamentu radiowo-telewizyjnego nie uiszcza. A jak coś jest za darmo? No wiadomo, się go nie szanuje. No chyba doktor Wilczur obłoży się tutaj jakąś opłatą po prostu i wtedy wszyscy go zaczną szanować i jego audycję, Strefę Rock'n'Rolla, Wolną od Angola również. No dobrze, to turecki mamy z głowy i lekcję tureckiego również, a ponieważ płodozmian należy się w Strefie Rock'n'Rolla Wolnej od Angola słuchaczowi, tak jak doktorowi Wilczurowi Buda, no to teraz będzie coś zupełnie inaczej brzmiącego niż przed chwilą. Siermiężnie troszkę będzie, no ale tak w strefie powinno być. Też nic nie da się zrozumieć, mimo że to do niedawna w sumie sąsiedzi z sąsiadami powinniśmy się rozumieć, no ale niestety różowo nie będzie. Z Łotwy, Innocentis Morbs. Skarbie, pan. Swego znamy darów pan. Swego znamy darów pan. Kłoki bez lopa, tramwaj i toksze. Da, nevar, nevar, put, betair, labe, i rodens on mers. Arī atmiņas, kas paliks, kamēr es būšu dzīvs. Es gaidu tevi, bet tu jau vairs neesi šeit. Es neesmu vēl miris. Pamiętam, że kiedyś zestaw Łotewski pojawił się w audycji z leitmotivem Muzyka naszych sąsiadów. No i łotewski zestaw tam był, estoński, zdaje się, ha, nawet szwedzki. No cóż, całkiem niedawno, do 1939 roku, Łotwa była sąsiadem Polski. I co, dało się coś zrozumieć? Nic się nie dało. I tak powinno być w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, że nikt nie wie, co jest grane w audycji. To był bardzo porządny zestaw łotewski. Innocentis Morbs. Tak się nazywa ten zespół. Gdyby ktoś chciał więcej, o, to musi zajrzeć na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa i tam wszystko będzie wypisane po śniadaniu, no jak dr Wilczur wstanie po przeprowadzeniu tak wymagającej, ciężkiej, trudnej audycji między 2 a 4 w nocy ze środy na czwartek. No obawiam się, że to może być drugie śniadanie, a może i trzecie. Będę wypisywał to wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, ale ze znakami diakrytycznymi, żeby łatwiej było znaleźć tę muzyczną, łotewską rybę w sieci. Przypomnę, Innocentis Morbs, tak się zwie ten zespół. Przypomnę też, że można pisać pod strefa@polskieradio.pl, jeżeli o tej porze no, ktoś ma animusz, wenę, werwę, zapał do pisania. Może się zwierzać, no, może dialogować z audycją, tak jak na przykład Piotr. Tutaj muszę uzupełnić, ponieważ w poprzedniej audycji poruszyliśmy temat ornitologiczny. Czym to nie zajmuje się ta audycja? Lingwistyką stosowaną, muzyką i jeszcze ornitologią. Proszę bardzo, guru wszystkich spraw i tematów, dr Wilczur, poruszył temat szpaków, ponieważ jeden z wykonawców z Rosji nosił nazwę skworcy, czyli szpaki, Stepanowa. I dr Wilczur zapytał, czy istnieje taki gatunek szpaka jak szpak Stepanowa. W tej sprawie Piotr napisał. Z tego, co mi wiadomo, nie ma takiego gatunku szpaka, jaki pan wymienił. Natomiast chciałbym się podzielić pewną ciekawostką, mówi Piotr. Dawniej szpaki uważano za monogamiczne. Obecnie wiadomo, że występują także poligenia, częste zmiany partnerów czy stosunki pozamałżeńskie. Coś mi się wydaje, że zdaje się, człowieka też się za gatunek monogamiczny uważa. No dobrze, doktorze Wilczurze, ale adrem, adrem, do rzeczy. Przecież jest to audycja muzyczna. No dobrze, to patrzę za horyzont, muzycznie oczywiście, i co ja widzę? Metalowcy, metalowcy. Ci metalowcy pochodzą ze Szwecji. No to cóż, że ze Szwecji? Powie tak ktoś za mną? Powtórzy? No to cóż, że ze Szwecji? Nikt. Ci metalowcy pochodzą ze Szwecji. Zwą się Wintersory. Wintersori. Tak się zwie ten szwedzki wykonawca. Zwracam tutaj uwagę, jako lingwista stosowany, wykształcony przez społeczeństwo tak pięknie. I absolutnie za darmo i spłacam dług, informując, że no, z wymową szwedzką nie jest łatwo. Wintersori. A jak to się pisze? A właśnie, zupełnie inaczej. Każdy będzie mógł to zobaczyć na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefypolskieradio.pl /trójka/ wolna strefa, jeśli w ogóle zajrzy. No właśnie, żeby złowić sobie tę muzyczną rybę w sieci. Podobnie jest ze szwedzkim Göteborgiem. Po polsku Göteborg, a po szwedzku Göteborg. Nigdy nie nadążysz za szwedzką wymową. Ja, lingwista stosowany, ci to mówię. Zespół Wintersori na razie już sobie idzie do lamusa. Lutujemy już tę puszeczkę muzyczną, która stała w lodówce. Oj, długie miesiące, ale już chyba wyjedliśmy wszystko, co smakowite z tej puszki z napisem Till fjälls, till två, czyli w góry, część druga. Szwedzki odłożony w takim razie. Przypominam, no może pora nie jest odpowiednia, ale zawsze można pisać do audycji, dialogować, pozwierzać się w różnych sprawach. Najlepiej ponadczasowych. Stefan na przykład donosi tak. Jestem stałym słuchaczem. To już moja trzecia audycja. A nie, tu muszę wyjaśnić jako prowadzący, że stały słuchacz to byłby przy okazji czwartej audycji, bo trzy audycje każdy w stanie jest wytrzymać. No, gorzej jest już po tej trzeciej, czyli dopiero na czwartej audycji jesteśmy stałym słuchaczem. No a w każdym razie Stefan kontynuuje i melduje posłusznie, absolutnie nic nie zrozumiałem. Trzeba było uważać. Poza tym to świetnie, jeśli w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola nikt nie wie, co jest grane łącznie z prowadzącym. No dobrze, ale wszak po pierwsze, jakiś leitmotiv jest? Jest. Brewerie na ferie. No ale płodozmian też musi być, bo płodozmian słuchaczowi w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola należy się jak doktorowi Wilczurowi Buda. Albo kość. Więc zestaw ten będzie zupełnie inny niż poprzedni z Litwy. Zespół Mano Joudoi Sesuo. We'll be right back. užmerkęs akis. Pravdai viena.